van hier neven, daar is mij zo even een kleintje, een dochter geboren. Nu lijkt het te schreeuwen, alsof het al eeuwen geleden een kind is geboren. De vader lep grootscher nog eens in een pauw, naar buren en vreun en herup, kom en schouw. Daar drinken wij een eilske op, dat moeten wij toch vieren. Daar drinken wij een eilske op, ja, het af te lieren. Wij zoeën niet echt van het zuiden zien, als wij zoeën klinken met whisky of wien. Daar drinken wij een eilske op, dat het van harte moet zien. Bij Jean en Marieke, gerwitwaal die dieke, daar komt de fanfare straks spelen. Een kwartier geleden in buurtje getreden, toch vult Jean zich nog eens een veulen. Help in het pak waar hij in is getrouwd, geen oor van dat kwartier werd Jean ooit berouwd. Daar drinken wij een eilske op, dat moeten wij toch vieren. Daar drinken wij een eilske op, ja, het af te lieren. Wij zoeën niet echt van het zuiden zien, als wij zoeën klinken met whisky of wien. Daar drinken wij een eilske op, dat het van harte moet zien. Zo wit hiel het zuien, es feestklokken luien, gepast zien plezier hoe te leven. Want veld wat te vieren, kennen menig een lieren, wie ofs de plezier moest beleven. Bij wat er te doen is in Glimburg gewoon, of het mooi is of lelijk in iedere toon. Daar drinken wij een eilske op, dat moeten wij toch vieren. Daar drinken wij een eilske op, ja, het af te lieren. Wij zoeën niet echt van het zuiden zien, als wij zoeën klinken met whisky of wien. Daar drinken wij een eilske op, dat het van harte moet zien.